Maxim Gorki. İki Arkadaş. Seslendiren Akın Altan. 1. Yakıcı Haziran güneşi, Smolkina köyünün eski evlerini bol ışıklarıyla aydınlatırken, gökyüzünde parlayıp duruyordu. Özellikle muhtarın kısa bir süre önce reçine kokan sarı düzgün tahtalarla yeniden kaplattığı evine, güneş bütün ışıklarını saçıyordu. Günlerden pazardı. Bütün köy halkı, şurasında burasında kurumuş çamur yığınları bulunan, gür otların bürüdüğü bir sokağa doluşmuştu. Muhtarın evinin önünde, erkek kadın karışımı büyük bir topluluk vardı. İnsanların bir bölümü, evin duvarlarının dibindeki toprak yığıntıları üzerinde, bir bölümü doğrudan doğruya yolda oturuyor, bir bölümü ise ayakta duruyordu. Bunların arasında köyün çocukları kovalaşıyor, kovalaşırken büyüklerden azar işitiyor, fiske yiyordu. Kalabalığın ortasında uçları sarkık, pos bıyıklı, uzun boylu bir adam dikiliyordu. Yüzünü kaplayan boz gür sakalıyla derin buruşuklar ağına, hasırdan örülmüş kirli şapkasının altından çıkan kırlaşmış saç perçemlerine bakarak adama rahatça 50 yaş verilebilirdi. Adam gözlerini yere dikmişti. Kemikli iki burnunun kanatları inip inip kalkıyordu. Başını kaldırıp muhtarın evinin pencerelerine baktıkça, iri, kederli, hatta kaygılı gözleri dikkati çekiyordu. Bu gözler çukurlarına iyice gömülmüştü. Kalın kaşlarından koyu göz bebeklerine gölgeler düşüyordu. Üzerine rahip çömezlerinin giydiği cinsten yırtık pırtık kahverengi bir cübbe geçirmiş, ancak dizlerine kadar inen bu cübbeyi belinden bir iple sıkmıştı. Sırtında bir çıkın, sağ elinde ise ucu demirli uzun bir sopa tutuyordu. Sol elini koynuna sokmuştu. Çevresindekiler ona kuşkuyla, alayla, nefretle bakıyorlar, hatta sürülerine bir zarar vermeden önce kurdu ele geçirdikleri için bir çeşit kıvanç duyuyorlardı. Adamcağız köyden geçerken içecek bir şeyler vermeleri için muhtarın kapısını çalmıştı. Muhtar biraz kıvas getirmiş, sonra da onunla konuşmaya başlamıştı. Ama yabancı alışılanın tersine isteksiz isteksiz karşılık veriyordu. Muhtar nüfus kağıdını göstermesini isteyince de böyle bir şeyi olmadığını söylemişti. Bunun üzerine onu yakalayarak bucak merkezine göndermeye karar verdiler. Muhtar, adamın başına kolcu olarak köy bekçisini seçti. Şimdi de mahpusu, onunla eğlenen kalabalığın arasında bırakarak bekçiyi evinde yola hazırlıyordu. Mahpus, söğüt ağacının dibinde nasıl durdurulmuşsa öylece bekliyordu. Kamburlaşmış sırtını ağacın gövdesine dayamıştı. Gözleri zayıflamış, tilki suratlı, küçük sivri kırçıl sakallı bir ihtiyar, evin içinden kapı sahanlığına çıktı. Çizmeli ayaklarıyla çalımlı çalımlı basamakları iniyor, uzun basma mintanının altındaki yuvarlak göbeciği hop hop oynuyordu. Köy bekçisi, sakallı, dört köşe yüzünü muhtarın omzunun üzerinden ileri doğru uzatmıştı. Muhtar bekçiye, "Anladın mı, Yefimuşka?" diye soruyordu. "Bunda anlamayacak ne var? Hepsini anladım. Demek ki benim görevim bu adamı buradan alıp karakola götürmektir. Bu kadar işte." Bekçi bu sözleri komikçe kurularak tek tek söylemiş, kalabalığa da şöyle bir göz kırpmıştı. "Nerede kağıt?" "Kağıt mı? Koynuma soktum. Rahatı yerinde." Muhtar kelimeleri açık açık söyleyerek, "Aman öyle olsun," diyerek böğrünü sert sert kaşıdı. Sonra, "Hadi, yolun açık olsun," diye ekledi. Bekçi mahpusa dönerek gülümsedi. Babalık, yürüyoruz demek ki." Adam bekçinin teklifine karşılık boğuk sesiyle, "Bari bir yük arabası olsun çıkarsaydınız," dedi. Muhtar alaylı alaylı gülümsedi. "Araba mı dedin? Ya, ne sanıyorsun kendini sen? Üstelik senin gibi serseriler o kadar çok gelir ki buralara. Hangi birinize araba yetiştireceğiz? Ayağın incinmez. Hadi bas." Bekçi mahpusu gayrete getirircesine, "Babam sen hiç korkma," dedi. "Uzağa mı gideceğiz sanıyorsun? Şurada 20 verste yolumuz ya var ya yok. Hadi yürü. Bir şeycikler olmaz. Seninle sıkı bir yürüyüşten sonra hemen varırız. Varınca da güzel bir dinlenirsin. Kodeste, diye ekledi muhtar. Bekçi konuşmasına devamla. Ne olacak? Yorulan insan kodeste de dinlenir, dedi. Sonra öyle serindir ki şimdi orası. Bu sıcakta daha iyisi can sağlığı. Mahpus bekçiye somurtarak baktı. Bekçinin yüzü ise sevinçten parlıyordu. Hadi baba, düş bakalım yola. Hoşça kal Vasil Gavriliç. İyi yolculuklar. Gözünü dört aç. Kalabalıktan bir delikanlı söze karıştı. Amana, kendini kolla. Siz de beni iyice çocuk yerine koyuyorsunuz. Böylece yürümeye başladılar. Gölgeden çıkmamak için evlerin duvarlarına sokularak gidiyorlardı. Cübbeli adam önde, yola alışkın bir adamın yürüyüşüyle adımlarını çabuk çabuk atarken her yerini oynatıyordu. Elinde sağlam bir sopayla bekçi onun arkasından yürüyordu. Yefimuşka kısa boylu, tıknaz bir köylüydü. Açık gri gözlerinin hemen altından başlayan kıvrım kıvrım sarı sakalı geniş temiz yüzünü çevreliyordu. Sağlam sarı dişlerini göstererek hep gülümser, bu yüzden derisi burun köprüsünde hapşıracakmış gibi kırışırdı. Giydiği bol azam, bacaklarına dolaşmasın diye eteklerini kuşağının altına sıkıştırmıştı. Mahpus şapkasını andıran, sipersiz koyu yeşil bir kasket koymuştu başına. Yol arkadaşı, onun varlığını aldırmadan önünden gidiyordu. Dalgalı çavdar denizi arasından kıvrılarak geçen dar bir kır yolundan yürüyorlar, gölgeleri altın rengi başaklara düşüyordu. Ufukta yele gibi duran mavimsi bir orman görünüyor, solda uçsuz bucaksız derinliklere doğru ekili tarlalar uzanıyordu. Ortalarındaki bir köyün koyu lekelerinden sonra tarlalar bozumsu bir sis içerisinde göz alabildiğine uzaklara gidiyordu. Sağdaki söğüt kümelerinin arkasından bir kilise kulesinin henüz boyanmamış saç külahı yükseliyor, pırıl pırıl yanan kule gözleri kamaştırıyordu. Gökyüzünde çayır kuşları vıcırdıyor, ekinler arasından peygamber çiçekleri gülümsüyordu. Havada boğucu bir sıcak vardı. İki adamın ayakları altından tozlar kalkıyordu. Yefimuşka boğazını temizledikten sonra bas sesiyle bir türkü tutturdu. Aman aman nedendir de, bu acılar, bu kederler nedendir? Anasını satayım, sesim yetişmiyor ki. Ah bilmezsin sen, ben ne türküler söylerdim. Vişenski'yi öğretmen, çektir bakalım Yefimuşka bir türkü, derdi. Birlikte öyle güzel söylerdik ki, iyi olandı doğrusu. Kim dedin? Diye sordu cübbeli adam. Vişenski'yi öğretmen. Soyadı mı Vişenski? Hayır, hayır. Vişenski köydür. Öğretmenin adı Pavl Mihalıç'tır. Eşi bulunmaz bir adamdı. 3 yıl oluyor öleli. Genç miydi? 30'unda bile yoktu. Neden ölmüş? Üzüntüden derler. Adam Yefimuşka'ya göz ucuyla bakarak hafifçe güldü. Dinle bak dostum. 7 yıllık öğretmenlikten sonra adamcağızın başına neler geldi. Bir gün ansızın öksürmeye başlıyor. Öksürdükçe zavallıyı bir üzüntüdür alıyor. İşte bu üzüntü yüzündendir ki kendini içkiye verdi. Papaz Alexey onu pek sevmezdi. İçkiye başlayınca şehre bir yazı gönderdi. Böyle böyle. Öğretmen yoldan çıktı. Durmadan içiyor, dedi. Şehirden önce bir yazı, yazının arkasından da bir bayan öğretmen yolladılar. Kemikli, iri burunlu, sırık gibi upuzun bir kadındı. Neyse, Pavl Mihailiç işlerin sarpa sardığını görünce, ''Okuttum, okuttum da başıma sonunda bu mu gelecekti?'' diye kahretti kendini. Ondan sonra okuldan hemen hastaneye gitti. 5 gün geçmeden de ruhunu teslim etti zavallıcık. ''Ya, işte böyle.'' Bir süre konuşmadan yürüdüler. Orman gittikçe yaklaşıyor, yaklaştıkça gözlerinde büyüyor, mavi rengi her adımda biraz daha yeşile dönüyordu. Yol arkadaşı Yefimuşka'ya, ''Ormandan gidelim mi?'' diye sordu. ''Hayır, Ormanın içinden değil, kıyısından gideceğiz. Ne olacak, 1,5 versta bile sürmez. Niye sordun bakayım? Ah seni çaylak seni! Anan seni ne akıllı doğurmuş! Yefimuşka başını sallayarak gülümsüyordu. Niçin öyle söylüyorsun? Hiç. Niçin olacak? Ormandan gidelim mi diye soruyorsun da. Temiz bir adam olduğun buradan belli. Senin yerinde kurnaz biri olsa hiç böyle sözler söyler miydi? Doğrudan doğruya ormana dalar, sonra da... Sonra da? Hiç. Sen bana bak bakayım. Bende yutacak göz var mı? Toyluk bu kadar olur doğrusu. Sen bırak şimdi ormandan gitmeyi de, dostum, beni dinle. Bir kere benimle baş edeceğini sanıyorsan, yanılıyorsun. Senin gibi 3 kişiyi aklarım. Sana da yalnız sol kolumla çıkarım. Anladın mı şimdi? Mahpus kısaca, anlamlı anlamlı. Anladım. Aptalın birisin sen, dedi. Nasıl? Aklından geçenleri sezdim, değil mi? Diye sordu bekçi kurularak. Bostan korkuluğu işte. Neymiş bakayım o sezdiğin? Ormandan geçmeyi diyorum canım. Gözümden kaçar mı sanıyorsun? Aklınca ormana gelince üstüme çullanıp benim işimi bitirecek. Sonra da istediğin yere kaçacaksın. Öyle değil mi? Çok budalaymışsın sen. Peki nereye gidecekmişim? Nereye istersen. Senin bileceğin iş. Yefimuşka'nın yol arkadaşı öfkelenmiş gibi veya nereye gidebileceğini ondan öğrenmek istercesine ''Söyle, nereye?'' diye üsteledi. Yefimuşka ise sakin bir sesle ''Dedim ya, nereye istersen?'' karşılığını verdi. ''Ama benim kaçacak bir yerim yok ki.'' Bekçi ona inanmamıştı. Elini sallayarak ''Yok canım.'' dedi. ''Kaçacak yer mi bulamadın? Kocaman bir dünya. Kaç kaçabildiğin kadar.'' Mahpus gülüyordu. ''Bundan sana ne? Yoksa kaçayım mı istiyorsun?'' diye sordu ilgiyle. ''Vay vay! Şuna bak! Bitirimsin vallahi! Nerede görülmüş bu bolluk? Sen kaçınca yerine kimi hapse atarlar? He? Ne sandın ya? Beni atarlar tabii. Yok yok, laf olsun diye söylüyorum bunları.'' ''Senin aklından sorun var anlaşılan. Ama iyi adamsın yine de.'' Adam böyle söyleyerek içini çekti. Yefimuşka ise hemen onu onayladı. Gerçekten de hep bana biraz kaçık olduğumu söylerler. İyi oluşuma gelince, o da doğru. Sap adamımdır, aslı aranırsa. Elin oğlu dolambaçlı yollardan gider, bir sürü kurnazlıklar düşünür. Bana ne elin oğlundan? Bir şey yaparken de başkasından soracak değilim ya. Sonra kurnaz da olsam öleceğim, dobra dobra da. Onun için burnumun doğrusuna giderim daha iyi. En güzeli de bu, dedi öbürü kayıtsızca. Öyle, dedim ya, ne yapacağımı kendim daha iyi bilirim. Bence yalana dolana hiç lüzum yok. İşte dostum, şu dünyada kimseye bağlı olmadığıma göre, hayat yolunda istediğim gibi yürürüm. Adın ne senin? Adım mı? Diyelim... İvan Ivanov olsun. İvan Ivanov demek. Papaz sınıfından mısın? Değilim. Ben de seni papaz sınıfından sanmıştım. Kılığından mı? Evet. Tıpkı kaçak keşişe veya saçı kesilmiş köy papazına benziyorsun. Ama yüzüne bakınca başka bir meslekten. Asker falan sanır insan. Tanrı bilir neyin nesi olduğunu. Böyle diyerek Yefimuşka adamı tepeden tırnağa bir güzel süzdü. Öbürü içini çekti, şapkasını düzeltti, alnının terini sildi, bekçiye ''Sigara içiyor musun?'' diye sordu. ''İçiyorum, içiyorum. Hemen şimdi.'' Böyle diyerek bekçi koynundan yağlı bir kese çıkardı, bir yandan başı önünde yürümesine devam ederken, bir yandan da toprak piposuna tütün basmaya başladı. ''Al bakalım, tüttür.'' Mahpus durdu, bekçinin yaktığı kibrite uzanarak avurtlarını içine çekti. Mavi küçük bir duman havada kıvrıldı. Söyle bakalım, neyin nesisin sen? Yoksa esnaf mısın? Soylu sınıfındanım. Mahpus bu kısa cevabından sonra altın rengi bir parlaklığa bürünmüş olan başaklara tükürdü. Ya, şu işe bakın. Peki, nüfus kağıdın olmadan nasıl geziyorsun? Geziyorum işte. Şu dünyanın işine akıl ermez. Senin gibi soylu kişiler bu kurt yaşı işine dayanabilir mi? Ah zavallıcık. Buna karşılık zavallıcık kuru bir sesle kesip attı. Bırak şu gevezeliği. Ama Yefimuşka gittikçe artan bir ilgiyle nüfus kağıdı olmayan adama bakıyor, başını sallayarak konuşmasına devam ediyordu. Ah kahpe dünya! Şöyle bir düşünürsen talih insanlara ne oyunlar oynuyor. Yalan değil, şu alımlı duruşuna bakılırsa soylu olduğun hemen anlaşılıyor. Çoktandır böyle mi yaşıyorsun? Alımlı duruşu olan adam Yefimuşka'ya somurtarak baktı, sataşkan bir eşek arısı kovar gibi elini salladı. Bırak diyorum sana. Karı gibi düşüp durma üstüme. Kızma be kardeşim. Bunları kötülük olsun diye sormuyorum. Yüreğim çok temizdir. Böyle oluşu senin için iyi. Ama durmadan vır vır etmenden bıktım artık. Peki, peki. Susuyorum öyleyse. Konuşması dinlenmek istenmezse susmasını bilmeli insan. Şunu da söyleyeyim ki, boşu boşuna kızıyorsun bana. Böyle serserice yaşamanda suç benim değil ki. Mahpus durakladı, dişlerini öyle sert sıktı ki, elmacık kemikleri iki yandan dışarı fırladı. Kırçıl sakalının bütün telleri ayağa kalktı. Öfkeden alev alev yanan kısık gözlerle Yefimuşka'yı tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Yefimuşka, onun yüzündeki bu değişikliğin farkına bile varmadan geniş adımlarla basıp gitmişti. Geveze kolcunun yüzünde kaygılı bir dalgınlığın gölgeleri vardı. Gökyüzüne, çayır kuşlarının titrek ötüşlerinin geldiği yere bakıyor, dişlerinin arasından çıkardığı bir ıslıkla onlara cevap veriyor, adım atışlarına uydurarak sopasını yere vuruyordu. Ormana epeyce yaklaşmışlardı. Orman önlerinde koyu bir duvar gibi yükseliyor, oradan yolculara tek bir ses gelmiyordu. Güneş batmak üzereydi. Eğik ışıklar ağaçların uçlarını altın ve erguvan rengine boyuyordu. Ağaçlardan koku dolu bir serinlik yayılıyordu. Ormanı dolduran alacakaranlık, donup kalan bu suskunluk insana ürperti veriyordu. Orman karşınızda böyle karanlık yüzüyle kımıldanmadan durursa, her ağaç korkulu bir şey dinliyormuş gibi ölüm sessizliğine bürünürse, ormanın bir an için gizlediği büyük bir canlılıkla dolu olduğu geliyor insanın aklına ve oradan her an insan havsalasının alamayacağı kadar büyük bir şeyin çıkarak güçlü sesiyle doğanın yaratıcılığının yüce sırlarını açıklayacağını sanıyorsunuz. 2. Ormanın kıyısına gelince Yefimuşka ile yol arkadaşı dinlenmeye karar vererek kalın bir meşe kütüğünün yanındaki otların üzerine oturdular. Mahpus, omuzundan çıkınını yavaş yavaş çıkardı, bekçiye kayıtsızca sordu. ''Ekmek ister misin?'' Yefimuşka gülümseyerek, ''Verirsen yeriz.'' dedi. Böylece ekmeklerini sessizce gevelemeye başladılar. Yefimuşka, ekmeğini yavaş yavaş yerken ikide bir içini çekiyor, sol yandaki tarlalara bakıyordu. Arkadaşı ise yalnız karnını doyurmayı düşünerek çabuk çabuk yiyor, ağzını şapırdatarak çiğnediği ekmek kabuğuna ne zaman biteceğini anlamak ister gibi bakıyordu. Tarlalara koyu bir gölge çökmüş, ekinler altınımsı renklerini yitirerek sarı pembe karışımı bir renge bürünmüşlerdi. Güneybatıdan başlayarak gökyüzüne yayılan dağınık bulutlardan tarlalara gölgeler düşüyordu. Gölgeler başakların üstünden kayarak kıyısında iki adam karaltısı görünen ormana doğru ilerliyordu. Ağaçlardan da gölgeler düşüyordu. Bütün bu koyuluklardan insanın ruhuna bir hüzün çöküyordu. Azamının eteğindeki ekmek kırıntılarını avucuna çırpıp, oradan da diliyle yalayan Yefimuşka, ''Şükür sana Tanrım!'' diye söylendi derinden gelen bir sesle. ''Biz kullarını aç, sefil bırakmıyorsun. Bizler de sana duacıyız.'' dostum, burada biraz dinlensek nasıl olur? Hapishaneye geç kalmayız herhalde. Dostu başını salladı yalnızca. Çok güzel yerlerdir buralar. Karış karış bilirim. Nah şu yanda Tuçkov beylerin çiftliği vardı. Yefimuşka'nın eliyle gösterdiği yere çabucak dönüp bakan mahpus, ''Hani, nerede?'' diye sordu. ''Nah orada, şu burnun ardında. Bütün bu yerler onlarındı. Çok varlıklı insanlardı. Ama savaştan sonra çöküp gittiler işte. Ben onların adamıydım. Buralardaki bütün insanlar da öyle ya. Büyük bir aileydi. Albay Alexander Tuçkov ailenin büyüğüydü. 4 oğulları vardı. Kim bilir şimdi her biri nerededir? Çil yavrusu gibi dağılıp gittiler. 4 çocuktan yalnız İvan Aleksandrovich'in yeri biliniyor. İşte ben de seni ona götürüyorum. Karakol komutanımızdır. Epeyce de yaşlandı artık. Mahpus gülmeye başladı. Kendine özge işten gelen boğuk bir gülüşle gülüyor, göğsü ve karnı inip inip kalkarken yüzü hiç değişmiyordu. Yalnız sırıtan dişlerinin arasından hırlamaya benzeyen boğuk sesler çıkıyordu. Yefimuşka korkuyla büzüldü, sopasını daha bir sıkı tutarak, ''Ne o? Yoksa var mı sende biraz?'' diye sordu. Mahpus gülmesine devamla kesik kesik, ''Yok bir şey. Şimdi geçer.'' karşılığını verdi. ''Sen anlatmana bak. İşte böyle. Bir zamanlar Tuçkovlar da geldi geçti buralardan. Kimi öldü, kimi kayboldu. Kaybolanlar da sağ mıdır, ölü müdür kimse bilmez. Hele biri vardı. En küçükleri. Adı Viktor. Biz ona Vikta derdik. Çok iyi arkadaştık onunla. Bize özgürlüğümüz verildiğinde... 1861'de toprak köleliğinin kaldırılması. O da ben de 13-14 yaşlarındaydık. Kulakları çınlasın. İyi çocuktu. Altın gibi bir kalbi vardı. Kim bilir, şimdi nerelerdedir? Yaşıyor mu, yoksa ölüp gitti mi? Yol arkadaşı Yefimuşka'ya sessizce sordu. Neresiydi hoşuna giden? Hoşuma gitmeyen yanı var mıydı ki? Aklını mı sayayım, güzelliğini mi, yoksa iyi yürekliliğini mi? Ah iki gözüm! Sen bir göreydin ikimizi yan yana. Ah, ah, ah! Ne oyunlar oynardık, ne hoş günler geçirirdik. Gün olur, hey Yefimuşka, hadi ava gidelim, diye bağırırdı. Bir tüfeği vardı, babası doğum gününde armağan etmişti. Ben taşırdım. Ormanlara gider, bir gün, iki gün, üç gün kalırdık. Eve döneriz, onu azarlarlar, bana temiz bir sopa çekerler. Hiç uslanır mıyız? Daha ertesi gün, hey Yefimuşka, hadi mantar toplamaya gidelim. Kucak kucak mantar toplardık. Öldürdüğümüz kuşların hesabı yoktur. Kelebekler, böcekler yakalar, onları kutulara iğnelerdik. Ah, ne hoştu o günler. Bana okuma yazma bile öğretmek istediydi. Bir gün, Yefimka, dedi, gel sana okuma öğreteyim. Nasıl istersen öyle yapalım, dedim. Çalışmaya başladık. Bana A söyle der, ben anırır gibi A derdim. Gülüşürüz. Önce bu iş bana şaka gibi geldiydi. Okuma köylü kısmının nesine, diyor, pek aldırmıyordum. Oysa bana durmadan öğütler verir, salak derdi. Okumasını öğrenesin diye özgürlüğüm verildi sana. Okumayı yazmayı öğrenirsen, yaşamayı, hakkını aramayı da öğrenirsin. Upacık çocuk ama akıllı mı akıllı. Büyüklerinden nasıl işitmişse aynısını söylüyor. Boşuna söylüyordu tabii. Okumam yazmam olursa daha iyi görecek, daha iyi anlayacakmışım. İyi olmasına iyi ama yapacak adam nerede? Neyse, dersler devam ediyor, seninki çalışmaya kendini öyle bir vermiş ki bana soluk aldırmıyor. Aman diyorum, ne olur bırak beni, ben bu işi beceremeyeceğim. Bana bağırıp çağırıyor, öğrenmezsen babamın kırbacıyla döverim diyor. Yalvarırım, yapma, öğreneceğim diyorum. Bir keresinde dersten kaçtım. Başımı alıp gittim. Tüfek elde beni bütün gün aramış. Beni vurmak istemiş. Sonra karşılaştığımızda, "O gün elime bir geçseydin, seni vuracaktım," dedi. İşte böyle sert bir çocuktu o. Civa gibi. Dediği dedik, gerçek bir bey. Beni de çok severdi. Hem de ateşli bir sevgiyle. Bir gün babam beni atın dizginiyle dövüyordu. Vita bunu görür görmez hemen bizim eve koştu. Bir de geldi ki, "Tanrı seni inandırsın. Öfkesinden yüzü sapsarı, zangır zangır titremiyor mu?" Yumruklarını sıkmasıyla babamın üstüne yürümesi bir oldu. Dedi, "Ne akla sen bu çocuğu dövüyorsun?" Babam, "Döverim, oğlum değil mi?" dedi. "Oğlunsa oğlun, ben razı değilim," dedi Vita. "Senin sırtın da aynı onunki gibi olacak." Ondan sonra da ağlaya ağlaya kaçtı gitti. "Sonra ne olsa beğenirsin." Dediğini yaptı. Hem de anlaşılan konaklıları toplayıp kandırmış. Sözünü yerine getirmiş. Bir gün babam eve geldi. Mintanını çıkarırken bir de ne göreyim? Sırtında kırbaç izleri yok mu? Bana çok kızdı. "Çektiklerim hep senin yüzünden. Seni gidip bey yardakçısı seni," diyerek beni bir kere daha güzel bir patakladı. Bey yardakçılığına gelince, boş laftır bunlar. Hiçbir zaman öyle olmadım ben. Mahpus onu onaylarcasına titreyerek, "Doğru, hiç olmadın, Yefim," dedi. Sonra da, "Şimdi de olmayacağın meydanda," diye ekledi çabuk çabuk. "Çok doğru söylüyorsun. Vita'yı seviyordum işte, o kadar. Zaten Tanrı vergisi bir çocuktu. Bir ben değil, herkes severdi. Öyle güzel konuşurdu ki, bilsen. Üzerinden 30 yıl geçtiği için hiçbirini hatırlamıyorum. Şimdi nerelerdedir acaba? Hayattaysa ya en yüksek yerdedir ya da en diplerde. Hayat kazanı demişler buna. Kaynar kaynar da doğru dürüst bir yemek pişmez. Bir sürü insan böylece ziyan olur gider. Kimisine de daha ölmeden acırsın." Yefimushka böyle diyerek derin derin içini çekti, başını önüne eğdi. Bir dakika büyük bir sessizlik içinde geçti. Mahpus'un yüzü cana yakın, tatlı bir gülümsemeyle aydınlandı. Yefimushka'ya bakarak neşeyle, "Bana da acıyor musun?" diye sordu. "Ey Tanrı'nın garip kulu! Sana acımayayım da kime acıyayım? Şöyle bir düşünürsek, ne biçim bir adam olduğun çıkıverir ortaya. Durmadan dolaştığına göre, ne yurdun olmalı, ne yuvan. Kim bilir, büyük bir günah taşıyorsundur belki de. Zavallısın. Zavallı, sözün kısası." "Öyle," dedi mahpus. Yeniden sustular. Güneş batmış, gölgeler koyulaşmıştı. Havaya nemli toprak, çiçek, ağaç küfü kokusu yayılmıştı. Konuşmadan uzun zaman oturdular. "Burası da çok rahatsız. Nasıl olsa kalkacağız. Önümüzde daha 8 versta yolumuz var. Onun için kalk bakalım, babalık." "Biraz daha oturalım," dedi babalık. "Benim için hava hoş. Orman kıyısında bir gece geçirmek isterim. Şu bucağa gitmek de olmasa çok hoşuma giderdi. Niye geç kaldın diye çıkışmalarından korkuyorum." "Korkma. Bir şey söylemezler sana." "Senin yapacağın bir şey var mı ki?" diye sordu bekçi gülerek. "Var." "Sanmam." "Neden?" "Şakacı adamsın vesselam. Karakol komutanı öyle bir sopa atar ki dünyanı şaşırırsın." "Doğru mu söylüyorsun?" "Gaddarlıkta üstüne bir daha yoktur. Sonra çok da eline çabuktur. Kulak tozuna bir patlattı mı, bacakların zangır zangır titrer." "Biz de ona karşılığını veririz." Mahpus, kendine güvenen bir sesle böyle söyledikten sonra, eliyle bekçinin omzuna dostça vurdu. Bu senli benli davranış, Yefimushka'nın hoşuna gitmemişti. Ne olursa olsun şu sırada onun üstü sayılırdı. Bu çaylak göğsünde bakır bir nişanın bulunduğunu bilmeliydi. Yefimushka ayağa kalktı. Sopasını eline aldı, nişanı göğsünün tam ortasına getirdi, sertçe "Kalk, gidiyoruz!" diye bağırdı. Gitmem. Yefimuşka şaşırdı. Gözlerini belertti. Yarım dakika kadar sustu. Mahpusun neden böyle birdenbire değişerek şakacı bir adam olduğunu anlayamıyordu bir türlü. Sesini biraz yumuşatarak, ''Hadi gevşeme de gidelim.'' dedi. Mahpussa kesin bir sesle, ''Gitmem.'' diye direniyordu. Yefimuşka şaşkınlık ve öfkeyle, ''Ne dedin? Nasıl gitmezmişsin?'' diye bağırdı. ''Gitmeyeceğim işte. Burada kalıp bu geceyi seninle geçirmek istiyor canım. Hadi, bir ateş yakıver şuraya.'' ''Bak sen şu işe. Sana gecelemek nedir gösteririm. Ateşi de sırtında yakarım.'' Yefimuşka böyle bağırırken bir yandan da şaşmaktan kendini alamıyordu. Adam hem ''Gitmem'' diye diretiyor, hem de karşı koymadan, kavga mavga çıkarmadan yattığı yerde yatıyordu. Bu adama ne demeliydi şimdi? Mahpus sakin bir sesle, ''Bağırma Yefim'' diyordu. Yefimuşka sesini kesti. Bir bacağından öbürüne kaykılarak mahpusun tepesinde dikildi. İri iri açılmış gözlerle ona bakmaya başladı. Beriki de gözlerini dikmiş bekçiye bakıyor, baktıkça gülümsüyordu. Yefimuşka aklını başına bir türlü toplayamıyordu. Nasıl etmeli de bu adamı yola getirmeliydi? Yol boyunca surat asan, yüzü gülmeyen bir berduşun birdenbire neşelenmesi için ne gibi bir sebep olabilirdi? Şunun üstüne çullanıverse, kollarını büküp ensesine bir iki tokat patlatsa, kuzu kuzu gelirdi. Yefimuşka böyle düşünerek kararını verdikten sonra, bir köy bekçisinin hakkı olan şiddetin hepsini birden kullanarak bağırmaya başladı. ''Hey adam bozuntusu! Sen buraya bak bakayım. Deminden beri yaptığın terslikler yeter artık. Hadi kalk gidiyoruz. Yoksa seni sımsıkı bağlarım, adam gibi gelirsin benimle. Hele bir iki de patlattın mı, neye döndüğünü şaşırırsın. Davran hadi.'' ''Bana mı?'' diye güldü mahpus. ''Ne sandındı ya? Tabii sana. Sen ha? Hem de Vita Tuçkova ha?'' Yefimuşka şaşırmışa benziyordu. ''Hele seni madrabas seni. Kimmişsin bakayım? Yine ne numaralar çeviriyorsun?'' Mahpus sakin sakin gülümsüyordu. Yefimuşka, bağırmayı bırak artık.'' dedikten sonra ayağa kalkarak elini ona uzattı. ''Merhaba mı diyeceğiz?'' Yefimuşka geri geri giderken belermiş gözlerle mahpusun yüzüne bakıyordu. Sonra dudakları titredi, yüzü buruştu. ''Ne diyorsunuz? Demek siz Viktor Aleksandrovich'siniz.'' ''İstersen belgelerimi göstereyim. Yahut geçmiş günleri hatırlatayım daha iyi. Kamenets ormanlarında kurt çukuruna düştüğünü hatırlıyor musun? Bir günde kuş yuvasına diye ağaca tırmanmış, bir budağa baş aşağı takılıp kalmıştın. Ya ihtiyar sütçü kadın Petrovna'nın kaymaklarını çalmamıza ne dersin? Bize ne güzel masallar anlatırdı, değil mi?'' Yefimuşka yığılır gibi düştü, şaşkın şaşkın gülmeye başladı. ''İnandın mı şimdi?'' Mahpus böyle diyerek onun yanına oturdu. Elini omzuna koydu. Yüzüne dostça bakmaya başladı. Yefimuşka susuyordu. Etraf iyice kararmıştı. Ormandan gelen karışık gürültüler arasından sanki bir de fısıltı işitiliyordu. Uzaklarda bir yerde bir gece kuşu inler gibi ötüyordu. Bulutlar belli belirsiz bir kımıldanışla ormana doğru kayıyordu. Yefim, söyle bakalım. Yoksa sevinmedin mi? Yahut çok sevindiğin için mi böyle susuyorsun? Ah benim temiz yürekli arkadaşım. Çocukluğunda nasılsan hiç değişmemişsin. Yefim, hadi konuşsana sevgili dostum.'' Yefimuşka eteğine ikide bir burnunu siliyordu. Mahpus başını sallayarak çıkışırcasına, ''Çevir yüzünü bakayım. Oh oh oh. Şunun haline bakın. Ayıp ayıp. Neredeyse 50 yaşına basıyorsun. Hala mı bu işlerle uğraşacaksın? Bırak şu ağlamayı. Bunları söyledikten sonra bekçiyi omzundan kucakladı, yavaşça sarstı. Bekçi, sesi titreyerek güldü, arkadaşına bakmadan konuşmaya başladı. Sevinmez olur muyum hiç? Tabii çok sevindim. Demek sizdiniz. Hemen inanmak kolay mı? Vita, nasıl olur da siz bu duruma düşersiniz? Hapishane yolunda. Nüfus kağıdı yok. Kuru ekmekle karnını doyuruyor. Tütünsüz. Aman Allah'ım! Bu ne düzendir? Şu anda ben sizin yerinizde olsam, siz de hiç olmazsa köy bekçisi, biraz aklım yatar. Ama şimdi buna ne demeli? Ben sizin yüzünüze daha nasıl bakarım? Sizi içimde hep bir sevinç duyarak hatırlamışımdır. Şöyle bir düşünecek olursak, ne hoş günler geçirmişiz. Aklıma geldikçe bir tuhaf oluyorum. Şu duruma bakın. Aman Tanrım! Kime anlatsam inanmaz. Ayaklarına bakarak kesik kesik konuşuyor, elleriyle kah göğsünü tutuyor, kah boğazına sarılıyordu. Kimseye anlatmasan daha iyi edersin. Üzülmeyi de bırak artık. Beni merak etme. Belgelerim vardı. Kimse beni tanımasın diye göstermedim. Kardeşim İvan beni hapse atmaz. Üstelik adam olmam için yardım bile eder. Ben onun yanında kalırım. Seninle birlikte yine ava çıkarız. Görüyorsun, her şey nasıl iyi bir sona bağlandı. Vita, bunları büyüklerin üzgün çocukları avuturken kullandıkları okşayıcı bir sesle söylemişti. Ormandan buluta karşı ay yükselmiş, bulutun ay ışığıyla aydınlanan kenarları yumuşak, opal rengine bürünmüştü. Ekinlerin arasından bıldırcınlar bağırışıyor, uzaktan uzağa bir çulluk ötüyordu. Gecenin karanlığı koyulaştıkça koyulaşıyordu. Gerçekten de öyle, diye konuşmaya başladı Yefimushka. İvan Aleksandrovich öz kardeşine yardım etmez olur mu hiç? Siz de böylece yeniden iyi bir hayata kavuşursunuz. Ne iyi işte. Havada çıkarız. Ama ne de olsa eski günler başkaydı. Öyle sanırdım ki siz hayatta çok işler başaracaksınız. Umulan çıkıyor mu ki? Vita Tuçkov gülmeye başladı. Bak Yefimushka, dostum. Benim girip çıkmadığım iş kalmadı. Çiftlikten payıma düşeni satıp yedim. Girdiğim memurlukta tutunamadım. Aktörlük yaptım. Kereste alım satımına baktım. Sonra kendim aktörleri çalıştırdım. Daha sonra başka bir işe girerek son meteliğime kadar her şeyimi yitirdim. Üstelik boğazıma kadar borca girdim. Ya işte, başıma neler gelmedi neler. Neyse, şimdi hepsi geçip gitti. Elini boş verircesine sallayarak cana yakın bir şekilde güldü. İşte böyle, Yefimushka kardeş. Bey de değilim artık. Kurtuldum bu hastalıktan. Seninle birlikte öyle bir hayat yaşayacağız ki sorma gitsin. Hey, sana ne oluyor bakayım? Yefimushka ezik bir sesle, yok bir şeyim, diye karşılık verdi. Size söylediklerimi hatırlıyorum da, utancımdan yerin dibine geçiyorum. Ne uygunsuz, ne kaba laflar. Köylüyüz işte. Başka ne beklenir? Demek burada gecelemek istiyorsunuz. Şimdi ateş hazır olur. Hadi öyleyse, elini biraz çabuk tut. Mahpus, sırt üstü yere uzandı. Bekçi ise bir anda ormanda gözden kayboldu. Biraz sonra oradan ışırtılar, dal budak çıtırtıları gelmeye başladı. Çok geçmeden Yefimushka, bir kucak dolusu çalı çırpıyla çıkıp geldi. Bir dakika kadar sonra da küçük dallardan meydana gelen tepecikten yukarı doğru alevin kırmızı dilleri neşeli neşeli kıvrılmaya başladı. Eski arkadaşlar karşı karşıya otururken ateşe dalgın gözlerle bakıyorlar, pipoyu sırayla tüttürüyorlardı. Yefimushka kederli kederli, ''Tıpkı eski günlerdeki gibi'' dedi. ''Yalnız zamanlar başka'' karşılığını verdi Tuçkov. Ya öyle. Yaşamanın şekli bile değişti. Şimdi hayat daha insafsız. Bakın ne duruma getirmiş sizi. Daha belli değil, dedi Tuçkov gülerek. O beni mi bu hale getirdi, yoksa ben onu mu? Yeniden sustular. Yavaştan yavaştan bir şeyler fısıldayan orman, karanlık bir duvar gibi arkalarından yükseliyor, ateş neşeyle çıtırdıyor, ateşin çevresinde gölgeler sessiz sessiz oynaşıyor, zifiri bir karanlık tarlaları dolduruyordu. Son.